Garaziko eskola publikoan ere sartzea izan zen atzo. Aujak biziki kontent heldu ziren eskolarat, bakantzak utzirik. Maite Lajamendi erakaslea da eta beraren dako ere sartzea zen bere 15 gajena. Lehen egunak emeki eta gitarau berezi batekin hasten direla esplikatzen digu. Ba, entxatzen gira beti aldatzea, buska bat, joko tipi batzuekin eta elgar ezagutzeko behiz. Berriz elgarrekin giro goxo bat sortzeko gelana, baina bon gero badira beti gauz berak, bai etxeko lan eta kaiegen prestatzea, ara, beti berriz arauak aipatzea, biztan dena. Baina bon, entxeatzen gira bat puskiat aldatzea. Eta hemen Garaziko eskola publikoan badira ikasle berri batzu jindirenak? Horten momentuko lau edo bost. Hortako egiten ditugu jokoak izenak ezagutzeko eta ara. Eta gero, bon, hor gelara sartu niz, maila desberdinetako aurrak hor ziren, lehen urtea da hori, betitik hola egin duzie? Gertatzen alda, kopuruen arabera gertatzen da, maila, iru maila dituta aurten, mainan jaz maila bat bakarrik nuen, aurten iru maila. Eta kopuruen aldetik, ze zonbat dituzu, eta ze maila dira elgarrekin hasten? Nik aurten ze bi zenbat eta zen biak ditut, 17 dira. Amazazpi, bakarrik iru zehubiekin, baina gero zehen bateko kopuru handi batekin, eta bara zehen biak hor artean. Eta konten dira, hola, batzu handiago batzuekin izaitea gelan edo hola? Beba, tipiak maite dute handiekin izaitea, biztan dena, handiago sanitzen baitira, eta handiek maite dute ere tipien laguntzea. Hame biziki goxo da hola lan egitea ere. Eta zonbat dira orotara ikasle hemen? Hemen Garazin, 65 dira. Gero badira beste ikasle batzu izpuran, bi eskolak elgarrekin ari baitira, han CP eta CE batekoak. Ados. Eta hori urte oroz hemen datzen dira kopuruak edo nola pasten da? Ez, azken urteetan hor gutitu dira. Baina hor aurten berdintxu egon gira. Ja. Eta azken galdera bat, pixkat euskarari lotia, hemen ere euskara ikasten dute, ainitzek ikasten dute eskolan edo ala ere etxetik badute? Ono badira bai aurrak etxean mintzatzen dutenak, aitamekin, eta bongeienak aitatxi eta amatxikin, bai badira ono Doni Barne Garazi, Izpura, Uarte, Lasako, Zaro, Jatsu, ainitz likuetako aurrak hemen ditugu eskolan eta bai. Mintzatzen dute ono bai etxean. Aurren ganat joan gira eta haiek ahunt kontent ziren eskolarat berriz joitea, lagunen ikusteko eta jostatzeko. Lehen eguneko goiza nola pasa duten esplikatzen digute Aizek, Nereak, Kepak, Teok eta Unaiek. Ikusi dugu gela, esplikatu dugu eta gero kaiexak, arauak eta ardurak bai. Eta arauetan zer ikusi duzien, ean untxas segitu duzien? Ez egin dut duner. Hori egiten duzien hainitz? Ez, mi bazira bi edo iru egiten dute hori, donk errandu pas moki eta dena. Mintzatzeko berdugu edia altxatu. Eta beraz, zien kaieretan hasi ziste deia lanen egiten? Piska bat. Idatzi dugu. Gure... izena. Ados? Gu ilakurketa eta hala. Ah, hori zer da? Ah, aire hartzea duzi hor. Eta lehen aire hartzeak nola pasa dira? Untxa. Untxa. Kontentzin ez den, ala ere eskola behiz hastea? Bai. Zendako, lagunen ikusteko, zendako? Ez dakit. Kantinako janaria ona baita? Dena. Denarentzat? Bai, nik ere dena. Bakantzak nahiago dituzie, eskola? O ez dakit, zenta maite ditut biak. Zuk? Ez dakit ere. Bakantzetan hain itz gauza egiten dira, ala ere? Bai. Bai, ni eskola untsa da ere. Zenta berriz ikusten ditugu lagunak eta... Biak maite ditut. Biak maite ditut. Zertan jostatzen ziste aire hartzetan? Trotineta... Jolerrak... Jolera, skaita, bidean txiparantza. Bai. Futbola, errugbia, edo soiak pasa. Rugbia, futbola eta mehanu. Ah bai, esku pilotan arizizte? Eta zu ere, Berlin? Ez. Maite dut futbola, rugbia, xare, gero badugu trap-trap, soiak pasa, eta ara. Zer ginen duzia txaldean badakizie? Ez dakit. Lana. Lana? Bai. Bila, lehen egunetik? Ez dakit. Kirola uste dut eta ara. Jostatuko gira. Jostatuko gira. Atxaldean, arauen errepikapena zuten programan, jokoak, tailexak eta gero atxaskari bat, elgar ezagutzeko eta berriz ahemantzeko gisan.